पारा आयत नंबर 94, या अतवीरून इलैकुम, वो उजर पेश करेंगे तुम्हारी तरफ, इजा रजअतुम इलैहिम, जब तुम लौटोगे उनकी तरफ। कुल ला तअतवीरू, आप कह दीजिए उजर मत पेश करो। लन नुमिन लकुम, हम हरगिज तुम पर एतमाद नहीं कर सकते। कद नब्बअनल्लाहु मिन अखबारिकुम, अल्लाह ने हमें तुम्हारे हालात बता दिए हैं। वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, और अनकरीब अल्लाह तुम्हारा अमल देखेगा और उसका रसूल भी। ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده, फिर तुम गैब और हाजिर के जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे। فينبئكم بما كنتم تعملون, फिर वो तुमको बताएगा जो कुछ तुम अमल करते रहे हो। आयत 94 से 96 तक आइंदा तीन आयात में उन मुनाफिकीन का जिक्र है जो तबूक के सफर में मुसलमानों के साथ नहीं गए थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान बखैरियत वापस मदीना पहुंच गए तो इन लोगों ने चाहा कि आपको झूठे उजर बहानों से राजी कर सके, क्योंकि वो उनकी निगाहों में वफादार बनना चाहते थे, उनकी निगाहों से गिरना नहीं चाहते थे। तबूक से वापसी पर ये आयात नाजिल हुई थी। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना नहीं पहुंचे थे, तो बताया जा रहा है कि जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ मुनाफिक आपके पास आकर तरह तरह के उजर बहाने करेंगे, तो आप उनसे कह दीजिए कि हमारे सामने ऐसे बहाने करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारे असल हालात से बाखबर कर दिया है, तुम हमें मजीद धोखा न दो। तो यहां पर या तज़िरूना का लफ्ज़ है जिसका रूट ऐन ज़ाल रे है। उर्दू में लफ्ज़ उजर इस्तेमाल होता है। उजर का माना होता है किसी इल्जाम को दूर करने के लिए कोई वजह पेश करना। इसी से जब ये लफ्ज़ अज़रा बनता है तो झूठा बहाना या कोई झूठी वजह बयान करना होता है, और जब एतज़रा होता है तो इससे मुराद उजर पेश करना, और ये उजर सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी हो सकता है। तो या अतज़िरूना इलैकुम, यानी बहाने बनाएंगे आपके पास आकर सच्चे झूठे जब आप उनके पास जाओगे, लेकिन अब उनकी बातों में आपको नहीं आना। आप उन्हें बता दो कि आइंदा हम आप पर एतमाद नहीं करेंगे। लन नुमिना लकुम, पीछे भी आपको बताया जा चुका है कि ईमान के साथ जब सिला लाम आता है तो उसका माना होता है एतमाद करना। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पीछे गुजरा, युमिनु लिल मोमिनीन, कि मोमिनों के लिए ईमान लाता है नहीं कहेंगे, बल्कि मोमिनों पर एतमाद करता है। तो यहां भी नुमिना लकुम ट्रस्ट और एतमाद के मानों में है कि अब हम तुम पे हरगिज एतमाद नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारे हालात बता दी हैं। अब तुम्हें ट्रस्टवर्दी साबित करने के लिए अपने आप को क्या करना है, अमल करके दिखाना है, और तुम अमल करोगे तो वो सबकी निगाहों में आ जाएगा, और फिर एक दिन आएगा कि तुम अल्लाह ताला के पास वापस लौटाए जाओगे, और उसको तो गैब और हाजिर सब बातों का पता है, फिर वो वहां भी तुम्हारे सारे आमाल खोल के रख देगा, तुम्हारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ जाएगा, सब झूठ बहाने और फरेब फ्रॉड सब के सब खुल जाएंगे। सयहलिफून बिल्लाहि लकुम, अनकरीब कसमें खाएंगे अल्लाह की तुम्हारे लिए। इज़न क़लबतुम इलैहिम, जब तुम लौटोगे उनकी तरफ, यानी सिर्फ उजर ही नहीं पेश करेंगे आम जबान में, बल्कि कसमें खाकर ये सब कुछ कहेंगे। और कोई शख्स किस वक्त कसम खाता है, जब वो पूरी तरह अपनी बात की यकीन दहानी कराना चाहता है ताकि दूसरे के दिल से शक भी निकल जाए और दूसरा पूरी तरह कन्विंस हो जाए। फरमाया कि ये कसमें खाकर तुम्हें राजी करना चाहेंगे, ले तो और दुआन हूं, ताकि तुम उनसे एराज बरतो, उनसे दरगुजर करो। सारे दुआन हूं, तो इनसे तो एराज कर ही लो, इनसे तो मुंह फेर ही लो। क्यों? इसलिए कि इन नहुम रिज, बेशक वो नापाक हैं। ناپاک کس معنوں میں؟ یعنی یہ نہیں کہ ان کے جسم ناپاک ہیں یا ان کے کپڑے ناپاک ہیں، مراد یہ کہ ان کی نیتیں، ان کے ارادے اور ان کا سارا عمل جو ہے یہ ناقابل قبول ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے ہیں، کماتے رہے ہیں. یعنی دنیا میں اگرچہ یہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن اپنی منافقت کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں. یہ بالکل ردی مال کی طرح ہیں جس کو کباڑ خانے میں پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح ان کو بھی جہنم کی نظر ہی کیا جائے گا، کیونکہ ان کے اعمال اسی قابل ہیں. یہ قسمیں کیوں کھا رہے تھے؟ اصل وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات ویسے ہی رہیں جیسے پہلے تھے، کیونکہ مسلمانوں سے تعلق رکھنے میں ان کو کئی طرح کے فائدے تھے. لیکن مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تم ان سے اب تعلق مت رکھو. یعنی جس شخص کا جھوٹ کھل جائے، جس کی منافقت سامنے آ جائے، تو پھر اس سے مزید دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ ان سے راضی نہیں، اس لیے تم بھی ان سے راضی نہ ہونا. اسی لیے فرمایا يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، یہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ فاسق قوم سے ہرگز راضی نہ ہوگا. تو انہیں چاہیے کہ یہ اس رب کو منانے کی کوشش کریں جس کی رضا مندی دراصل انسان کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ بندے راضی ہو بھی جائیں اور اللہ ناراض ہو تو کچھ بھی انسان کے لیے فائدہ نہیں. لیکن عموماً ہم بندوں کی رضامندی کو تو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں یا ہم سے کیا چاہتے ہیں. اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا حال نہیں جانتے تھے. آپ کو اگر منافقین کے بارے میں پتہ چلا تھا تو وہ وحی کے ذریعے ہی پتہ چلا تھا. طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق یہ کل 82 افراد تھے، 82 لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں خبر دی تھی. اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا سلوک کرنے کے لیے کہا ہے، باوجود اس کے کہ ان کا نفاق کھل گیا تھا. آرِضُوا عَنْهُمْ، اگرچہ اس سے پہلے کیا حکم آ چکا ہے، جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سختی کا ایک طریقہ اعراض بھی ہو سکتا ہے، بے رخی بھی ہو سکتا ہے. یعنی ان سے پہلے جیسے تعلقات مت رکھو جیسے پہلے ان کے ساتھ بھائی چارے کے تعلقات تھے یا باہم اعتماد کے تعلق تھے، اب اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ رجس ہیں، تو اس لیے ان سے منہ موڑ کر ہی رکھو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرم ایٹیٹیوڈ جو ہے اور رویے میں ایک سختی جو ہے وہ بھی جہاد میں شامل ہوتی ہے. یعنی مثلاً اگر کوئی شخص اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ زبان سے اسے کچھ نہیں کہہ پا رہے، لیکن صرف اپنے تاثرات سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو بھی آپ جہادی کی ایک قسم میں ہیں. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، اعراب کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں. اعراب سے مراد کون ہے؟ پیچھے بھی بتایا جا چکا ہے عربی کی جمع عرب ہیں، جیسے انصاری کی انصار، یہ دیہاتوں میں رہنے والے بدو لوگ ہیں. تو عرب کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں. وَأَكْثَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور زیادہ قریب ہیں اس بات کے کہ اللہ کی حدود کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اجدر کا لفظ جو ہے یہ جدرت ان سے ہے، جیم دال رے، افعال التفضیل کا صیغہ ہے جدرت ان سے، تو معنی اس کا کیا ہے؟ قریب تر. اعراب سے مراد یہاں دیہاتی ہیں. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ دیہاتوں میں رہنے والے شہر میں رہنے والوں کی نسبت زیادہ پکے تھے کفر اور نفاق میں. آیت کے اگلے حصے میں جواب ہے کہ وہ اللہ کی حدود نہیں جانتے, علم سے بے بہرہ ہیں, جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس سے بے خبر ہیں. ابن عباس سے مرفوع روایت ہے کہ جو شخص جنگلوں میں جا بسا وہ دل کا سخت ہو جاتا ہے, جو شکار کے پیچھے پڑا وہ غافل ہو جاتا ہے, جو سلطان کا قرب چاہتا ہے وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. یعنی ہر طرح کا ماحول انسان کو متاثر کرتا ہے. یہ حدیث ہے, نسائی اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. من سکن البادیتا جفا, جو جنگلوں میں رہتا ہے دیہاتوں میں رہتا ہے اس کے اندر جفا ہوتی ہے, کھردرا پن ہوتا ہے, سخت مزاج ہوتا ہے, سخت دل ہوتا ہے, آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے, ماحول کا اثر ہوتا ہے, آس پاس کی چیزوں کا اثر ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماحول انسان کی شخصیت پر, انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے. اور جو شکار کے پیچھے پڑا وہ غافل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ شکار جب تک ہاتھ نہ آئے اسے دوسرا اور کوئی کام سوجے گا ہی نہیں, تو نماز روزہ اور دیگر فرائض سے وہ غافل ہو جائے گا. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہیں شکار کا شوق ہوتا ہے یا وہ شکار کے لیے کثرت سے نکلتے ہیں تو اپنی بیوی, بچوں, خاندان, برادری, گھر والوں سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں, کیونکہ انہیں تو شکار پر جانا ہے اور وہ ان کا مشغلہ ہے, اسے وہ کسی قیمت پر قربان نہیں کر سکتے. تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ گاؤں میں یا شہر میں شکار, اس سے مراد یہ ہے کہ جو شکار کے پیچھے پڑا, ہاں وہ کہیں بھی ہو, تو وہ غافل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتا ہے. اور جو سلطان کا قرب چاہتا ہے وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر سلطان کا قرب اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان اس کو راضی کرنے والے, اس کی پسند کے, اس کی خوشی کے کام کرے. تو ایک شخص جو ایک انسان کی خوشی کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر, اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کے کاموں سے لازماً غافل ہوگا. دیہاتوں میں رہنے والوں کا عام طور پر گفتگو کا انداز, لین دین کا, معاملہ کرنے کا, چلنے پھرنے کا, چیزوں کو اٹھانے رکھنے کا, آپ دیکھیں گے ہر چیز میں ایک سختی ہوتی, پولائٹنس بہت کم ہوتی, حتیٰ کہ انسانوں کے ساتھ جو رویہ اس میں بہت کھردرا پن ہوتا ہے. ایک موقع پر کچھ عرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے, انہوں نے پوچھا, اتقبلون صبیانکم, کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو, یعنی ان کو چومتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا, ہاں. انہوں نے کہا, واللہ ہم تو کبھی ایسا نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم اور شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے. یعنی بچوں تک کے ساتھ ان کا معاملہ جو ہے وہ سختی کا ہوتا ہے, کیونکہ آب و ہوا اور موسم سخت ہوتا ہے نا, اور پھر یہ کہ تعلیم کا کچھ رواج نہیں ہوتا, پڑھنے لکھنے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. تو علم اور علم کی مجلسیں دلوں کو نرم کرتی ہیں, رویوں میں نرمی پیدا کرتی ہیں, معاملات میں آسانی پیدا کرتی ہیں. اور جو شخص علم سے دور ہوتا ہے لازمی طور پر اس کے مزاج میں سختی آتی ہے. تو مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے جو تھے اس میں شہر میں رہنے والوں کی تعداد نسبتاً کم تھی اور دیہاتوں میں رہنے والے کثیر تعداد میں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک پر گئے تو آپ نے صرف مدینہ والوں کو ہی دعوت نہیں دی تھی ساتھ چلنے کی, بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی دی تھی جو دیہاتوں میں رہتے تھے, جنگلوں میں رہتے تھے. لیکن ان میں سے بہت کم لوگ جو تھے وہ آپ کے ساتھ گئے. انہی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہ لوگ تو مدینہ کے اندر کے منافقوں سے بھی بڑھ کے شدید منافق ہیں, اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے, حکمت والا ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کی زندگی جہاں سادہ ہوتی ہے وہاں پر ان کی زندگی کے جو مقاصد ہیں وہ بہت ہی محدود پیمانے پر ہوتے ہیں. مثلا کھانا پینا, جانوروں کو چرانا یا کھیتی باڑی کرنا, اور بس ساری زندگی اسی کے گرد گھومتی رہتی, ان کا سارا انٹرسٹ اسی میں ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان کا کوئی انٹرسٹ علم کے ساتھ نہیں، وہ اللہ کی حدود نہیں جانتے، اس لیے وہ کفر و نفاق میں بھی اور پکے ہو گئے ہیں. ومن الاعراب، اور اعراب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یتخذ، جو سمجھتے ہیں، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتے ہیں، مغرمن، جرمانہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اپنے اوپر جرمانے کی طرح سمجھتے ہیں. مغرم کا لفظ جو ہے غین رے میم سے ہے، غرم کہتے ہیں تاوان کو، نہایت ناگواری سے کیا جانے والا خرچ، یعنی جو مال انسان بہت ناپسندیدگی سے خرچ کرے. تو گویا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہوئے ان کو ایسا لگتا ہے گویا وہ تاوان بھر رہے ہیں. وہ یتربص بکم الدوائر، اور تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں مصائب و آلام کا. دوائر جو ہے دائرہ سے نکلا ہے. دائرہ کس کو کہتے ہیں؟ سرکل کو. تو جو چیز کسی سرکل میں آ جائے، ایک طرح سے ٹریپ ہو جاتی ہے نا، تو مصیبت کے لیے عربی میں دائرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ مصیبت بھی انسان کو اسی طرح گھیر لیتی ہے جیسے دائرہ اپنے اندر کے جگہ کو گھیر لیتا ہے. عربی میں گردش یا مصیبت کے لیے دائرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہمارے یہاں اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے گردش زمانہ، جس کو آپ کہتے ہیں، اور عربی میں یہ اس مصیبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اچھی حالت کے بعد بری حالت میں تبدیل ہو. یعنی ہر مصیبت کے لیے دائرہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، ایک اچھی حالت جب بری حالت سے بدل جائے تو اس کے لیے لفظ دائرہ استعمال ہوتا ہے. روٹ اس کا دور ہے. علیہم دائرۃ السوء، انہی پہ ہے بری گردش. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یہاں اب اعرابیوں کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں، کچھ ان کے حالات پہ تبصرہ ہے. یہ اعرابی اسلام کے ساتھ تو اس لیے منسلک ہوئے تھے کہ مسلمانوں سے کچھ فائدے اٹھا سکیں، کچھ دنیاوی مفادات حاصل ہو سکیں، لیکن ان بچاروں کو تو لینے کے دینے پڑ گئے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑ گیا. اب یہ بیچ میں آ کے ایک طرح سے شش و پنج میں پڑ گئے. اب کریں تو کریں کیا؟ نہ تو اسلام کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ رہیں تو پھر ہمیں اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا. اب انہوں نے عافیت کس میں سمجھی؟ کس بات کا انتظار کریں کہ کس دن مسلمانوں کا ڈاؤن فال ہوتا ہے، کس دن مسلمانوں کا کوئی مصیبت آتی ہے اور ہماری ان سے گلو خلاصی ہوتی ہے؟ یعنی اسلام کو زوال ہو تو اسلام کی عائد کردہ پابندیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ڈیڑھ دو سال بعد جب فتنہ ارتداد ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس میں زیادہ تر ایسے ہی ناسمجھ لوگ شامل تھے. فتنہ ارتداد کے بارے میں جانتے ہیں کچھ کیا تھا؟ بہت سے لوگ اسلام سے باہر چلے گئے تھے، بہت سے لوگ دوبارہ مرتد ہو گئے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ اسی قسم کے لوگ تھے جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو، ان مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آئے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا باقی نہ رہے تو ہم اپنی پہلی حالت پہ لوٹ جائیں. کیونکہ 9 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، جنگ تبوک 9 ہجری میں ہوئی ہے، 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، تو ان کے دور میں اس قسم کے بہت سے بدعوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور مرتد ہونے والوں کی ایک کثیر تعداد تھی جو پہلے اسلام کی کامیابی دیکھ کے مسلمان ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب زکوٰۃ کی وصولی کا وقت آیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو مسلمان ہی نہیں. اب یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اگر اس کو بروقت کچلا نہ جاتا تو اسلام کی تاریخ کا رخ مڑ جاتا، پورا نقشہ پھر بدل جاتا. لیکن الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نبھتے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی پیشن گوئی کر دی یہ قرآن کے سچے ہونے کی بھی دلیل ہے نا. یعنی جس وقت یہ سورت نازل ہو رہی ہے اس وقت ابھی نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے بارے میں مصیبتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں. علیہم دائرۃ السوء, انہی پہ ہے بری گردش, انہی کی شامت آنے والی ہے. یعنی اس میں بھی اشارہ ہے کہ جب یہ فتنہ و فساد کریں گے تو یہ خود ہی پکڑے جائیں گے, یعنی ان کی سرکوبی کر دی جائے گی. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. ومن الاعراب, اور اعراب میں سے, من یؤمن باللہ والیوم الاخر, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر. یعنی سارے بدو یہ سارے اعرابی برابر نہیں ہیں, ان میں سے کچھ تو مخلص مومن ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ, اور وہ سمجھتا ہے جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے قربت کا ذریعہ اللہ کے نزدیک. یعنی وہ زکات صدقہ دے کر اللہ کا قرب چاہتا ہے, اس کو قرب کا ذریعہ سمجھتا ہے, تاوان نہیں سمجھتا. وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا متمنی ہے. الا انہا قربۃ لہم, سنو بے شک وہ قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ, ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ مخلص اعرابیوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. اب دونوں کرداروں میں آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں, ایک منافق اعرابی ہیں اور دوسرے مومن اعرابی ہیں. یعنی گاؤں میں رہنے والے سارے کے سارے برے لوگ نہیں ہوتے, بلکہ اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہی اسلام کا اعتدال ہے, وہ تصویر کے دونوں رخ دکھاتا ہے. قرآن میں آپ یہ چیز بہت زیادہ دیکھیں گے, جہاں ایک چیز کا ذکر ہوگا تو اس کے اپوزٹ کا بھی ذکر ضرور ہوگا. اور عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اشیاء اپنے اجداد سے زیادہ واضح ہوتی ہیں. یعنی تعلیم کا ایک گر ہے کہ وہ بات زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے جس میں اس کے دوسرے پہلو کا بھی ذکر کر دیا جائے. یعنی صرف یک روحی تصویر نہ دکھائی جائے بلکہ دونوں چیزیں سامنے رکھی جائیں. اور یہ فطرت کا اصول ہے. اب دیکھیے کہ دن کے ساتھ رات ہے, غم کے ساتھ خوشی ہے, روشنی کے ساتھ اندھیرا ہے, ہر چیز میں آپ کو ایک کنٹراسٹ نظر آئے گا. اور اگر یہ کنٹراسٹ ختم ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے, زندگی کا حسن ختم ہو کر رہ جائے. انما العسر یسرا, عسر کے ساتھ یسر بھی ہے. انسانی تعلقات میں بھی اونچ نیچ آتی ہے, اگر وہ بالکل ایک لیول پر رہے تو ان کا بھی لطف ختم ہو کر رہ جائے. اس لیے ناراضگی رضامندی, ناراضگی رضامندی, یہ انسانی تعلقات میں چلتی رہتی ہے. تو کچھ لوگ ان چیزوں سے مایوس ہو جاتے ہیں, پھر وہ اچھے دن نہیں دیکھ سکتے. لیکن کچھ لوگ جب نعمت ہو تب بھی خوش رہتے ہیں اور چلی جائے تب بھی مطمئن رہتے ہیں. یہی دراصل ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان دو طرح کے حالات میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. استقامت اسی چیز کا نام ہے, اسٹیبلٹی اسی کو کہتے ہیں, کہ نہ پا کر انسان زیادہ بگڑ جائے اور نہ محرومی پر زیادہ پریشان ہو. دنیا بھی پرسکون ہو جاتی ہے ایسے انسان کے لیے. تو عربیوں میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کی صفات کیا ہے, وہ اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں اور زکات کو یا خیرات کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جرمانہ نہیں سمجھتے, بلکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمیں اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوگا. وصلوات الرسول, اور اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ہم صدقہ لے کر جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ ہمارے لیے دعا کریں. یعنی صدقہ کرنے میں ان کے دو مقاصد ہوتے ہیں, اور وہ دونوں کو انجوائے کرتے ہیں. ایک تو انہیں اس صدقے کے ذریعے اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے, اور دوسرا اس دعا کا لطف آتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ دیہاتی لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں, ان سے بہت بڑے بڑے کاموں کی توقع نہیں رکھی گئی. جب ان کا ایمان درست ہو, نیت اچھی ہو, تو معمولی نیکیاں بھی ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. الا انہا قربۃ لہم, سن لو یہ صدقات ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہیں. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ, اللہ ان کو انقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا, اپنا قرب بھی عطا کرے گا اور اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپے گا. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی صدقے کا مال لے کر آتا تو آپ اس کو دعا دیا کرتے تھے. مثلا بخاری کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابو اوفا کچھ صدقہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یوں دعا کی, اللہم صلی علی آل ابی اوفا, اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم, ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے, انہیں پاک کیجئے, ان کا تزکیہ کیجئے, ان کے لیے دعا کیجئے, کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے بعد کے لوگوں کو بھی یہی حکم ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے کسی کے پاس لائے تو جمع کرنے والے کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. ایک اور بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو شخص نیک نیتی کے ساتھ صدقہ کرتا ہے اس کو ضرور اللہ کا قرب ملتا ہے, وہ اس کی رحمت کو پا لیتا ہے. تو اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت اور قرب چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ راستہ کھلا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ صدقہ کرنا تو دور کی بات, ہم تو فرض بھی ادا نہیں کرتے. پتا ہے آپ کو کوئی فرض یا قرض آپ کے ذمہ تو نہیں؟ سوچیں, الا انہا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور الرحیم.